Inselm il-kom jina Slim Buħaġar flimkien ma' Professor Charles Briffa mill-istudio sa' Campus FM nilqgħukom għal dan l-aħħar program minn din l-ewwel sensiela ta' il-ġrajja wara l-kelma. F'din is-sensiela aħna rajna kif jinħolqu l-ideat u s-simboli fil-lingwa u jingħataw vitalità, jiġifieri jkunu funzjonabbli. Il-qofol tas-simboliżmu fil-lingwa huwa bbażat fuq prinċipji bażiċi l-aktar bħal dawn li ġejjin. Xejn għandu jittieħed li ma jagħmilx sens jew li huwa newtrali. Kollox għandu s-sinifikat tiegħu u xejn ma huwa indipendenti. Kollox huwa b'xi mod relatat ma' xi ħaġa oħra. Għalhekk simbolu rridu nanalizzawh għal komponenti reali u simboliċi tiegħu. U għal dan l-aħħar programm tas-sensiela ħanieħdu aspett tal-morfoloġija Maltija ħanaraw il-ġrajja tiegħu u ma' xiex jintrabat. Sewa, l-aspett tal-morfoloġija Maltija li semmiet silejn huwa il-me. Għaliex, ara, il-mistoqsija tagħna f'dan il-programm hija għaliex. Fil-grammatika Maltija aħna bħala prefess nużaw il-me għal nom immat, għal participju passiv, għaliex dik il-me. Issa hawnhekk għandna storja interessantissima. Għaliex il-grammatika Maltija għażlet il-me u mhux pereżempju r-re jew il-le jew xi ittra oħra f'temna, imma il-me b'mod partikolari. Ħanibda bistqarrija li mbagħad irridu nispjegawha. Fil-morfoloġija Maltija, littra me għandha qawwa ġenerattiva, jiġifieri sa tiġġenera xi ħaġa, jiġifieri hawnhekk naturalment qed tiġġenera kunċetti ġodda. Ma ħanibdew daqsxejn mill-bidunet tal-ġrajja tagħha. Il-me tiżdied bħala prefess. L-ewwel fil-participju passat. Hekk ngħidu miktub. Mbagħad fil-bini tan-nomm immat għandna maħżen. It-tielet fil-bini tas-superlattiv ngħidu makbru u anka tal-komparattiv mola għaw. Issa dan ifisser li din l-ittra għandha dik il-qawwa li tiġġenera kunċetti oħra, dak li semmejna l-qawwa ġenerattiva, u dawn il-kunċetti joħorġu minn dawk li diġà jeżistu. Ħalli nippruvaw nifhmu ftit minn din il-qawwa ġenerattiva. Fi żmien il-qedem, l-ittra me infirxet ġmiela, speċjalment fil-lingwi semitiċi. Hekk insibuha mem fil-Feniċju u mem fil-Ebrajk, mim fl-Arbi u mu fil-Grek. Naturalment il-Grek mhuwiex semitiku, però dawna fil-dinja tal-qedem kienu jieħdu minn xulxin. Il-forma semitika tal-mem x'aktarx li żviluppat minn rappreżentazzjoni bikrija ta' xi mewġiet tal-ilma. Ġifieri hawn diġà għandna l-ewwel idea interessanti li il-me il-forma tagħha żviluppat minn mewġa. Allura għandek mewġa marbuta ma' ilma u l-me qiegħda tagħti dawn it-tifsiriet. Il-ġrajja ta' din l-ittra tmullura għal meta l-poplu semitiku kien jaħdem fl-Eġittu bej wieħed u ieħor fl-2000 sena qabel Kristu, ġifieri għawet nitkellmu ma' l-4000 sena ilu, sewa, u kellu jissellef hieroglif għal kelma ilma. Is-simbolu li sellef beda jintuża għal me fis-semitiku minħabba li l-kelma għal ilma kienet tibda b'dak il-ħoss. Bl-Ebrajk ukoll mem x'aktarx li kienet fisser ilma. Issa fil-ġrajja tal-bniedem l-ittri bdew jassumu tifsir simboliku. Ngħidu aħna fit-tradizzjoni kabbalistika l-ittri tal-alfabet Ebrajk ingħataw poteri ta' ħolqien. Hekk li l-vokali ġew jirrappreżentaw l-aspett spiritwali tal-umanità fil-waqt li l-konsonanti ġew jirrappreżentaw l-aspett korporali tal-umanità u hekk kulħadd ħa jisu funzjoni differenti. Imma f'kull sistema li l-bniedem iformula, ipprova jfittex xi qawwa divina fl-ittri billi jagħmilhom dipendenti fuq xi orni mistiku u kosmiku. Niftakar meta konna żgħar konna ngħidu li l-forma tal-me fil-kef ta' kulit dika kienet tirrappreżenta, kienu jgħidulna, il-mewt. ma kien hemm oħrajn li kienu inqas negattivi kienu jgħidu dik qiegħda għall-Madonna. Ġifieri hawn ukoll qed joħorġu l-aspetti simboliċi anke mill-forma tal-ġisem tal-bniedem. Issa, meta nduru fuq litra meq fis-semiet, konsibu diversi idejat li żviluppaw matul il-ġrajja tagħha. Ngħidu aħna fl-Ebraik hija l-aktar ittra sagra il-meq. Meqjusa li tirrappreżenta n-natura androġenika tal-ilma, ġifieri. Il-meq hija kemm maskili u kemm femminili u hija simbolika tal-ilma fl-istat oriġinali tiegħu. Fost is-Semiti u l-Arjani, meta immorru lura ħafna qabel Kristu, l-ittra meq tintuża fil-bidu ta' kliem marbutin mal-ilma, mat-twelid u mad-dinjiet. Hekk għandna pereżempju mantra u maja. U f'dan il-kuntest korrispondi għall-aspett ta' riġenerazzjoni tal-ilma. Mela fil-morfoloġija semitika, il-Malti jista' jkun li wiret bosta minn dawn l-assoċjazzjonijiet. Irrid ngħid li l-prefiss me għandu qawwa riġenerattiva għax jiġġenera mill-ġdid termini oħra. Dan hu il-punt li qegħdin nagħmlu hawnhekk silejn aħna f'dan il-programm, illi din il-me mhux qabdu bl-addoċċ l-antenati tagħna u qalu din impoġġu fil-grammatika ta' le. Għanda din il-ġrajja għax tinsiex li aħna qegħdin nitkellmu fuq kif anka il-lingwa intirtet minn dawk ta' qabilna. Issa hawnhekk qed nitkellmu fuq aspett semitiku li għandu storja daqsxejn antika. Sewa. Nieħdu il-binja tan-nomi mat, mela mhux se niddiskutu il-participju passat hawnhekk u superlativ u l-komparlativ, hawnhekk se niddiskutu biss in-nomi mat. Biż-żieda tal-me, il-Malti jnissel nomi minn verbi, ngħidu moqdif minn qadef, u minn nomi oħra, ngħidu miżbla minn żibel. Biex isawwar diversi nomi oħra, però ħa narawhom daqsxejn kategorija. Ħanibdew. Mela il-nom jista' jkollna nom minn mat tat-tip li juri postijiet. Per eżempju, Misraħ, Maqjel, Maħżen, Mitjar, Moħba, Modija, Mitraħ, Mistra, Imġar u Msida. Ara kemm taħna eżempji. Dan huwa ġifieri importanti, funzjoni importanti illi n-nom minn mat hawnhekk minn mat għax jibda bil-me, ġifieri qegħdin fil-kuntest tagħna. Għandna att ta' kliem illi juri post li huwa importanti. Niġu għal tip ieħor ta' n-nom minn mat u did-darba se jurina żmien, imma hawnhekk daqsxejn skarsi. Limu. Il-miliet. Miliet. L-unika kelma li għanna li hija nom mimmat imma turi żmien. Tajjeb, imbagħad għandna nomi mimmat li juru l-għodot. Għandna Maqbad, Masqa, Marfa, Miżien, Moħriet, Muftieħ, Mużbieħ, Musmar, Mitħna, Mera, Madmat, Mitraħ, Minġel, Imqas, Imħadda, Mixela u Mrewħa. Hawnhekk għandna wkoll, tagħna lista daqsxejn twila silejn ukoll, għaliex bħal postijiet l-għodot huma importanti, ċoj kienu importanti sewa għal bniedem. Mela hawnhekk diġà qed irresqu l-importanza tal-me u l-aspetti ġenerattivi tagħha lejn il-ħajja ordinarja tal-bniedem komuni. Mbagħad għandna tipi ta' nomi mimmati li huma kollettivi. Nsibu Merħla, Mixtla u Mażġar. Dawna daqsxejn inqas komuni. Għandna nomi astratti. Mibeda, Miġja, Mistħija, Modrija, Maħfra, Mġieba, Imħabba, Moħrija, Mamudija, Mistoqsija u Imax. Dawn huma interessanti minħabba li huma nomi astratti għaliex hawnhekk jibda l-ħsieb astratt. Ġifieri anka minn dan il-fattur nistgħu naraw ukoll li l-antenati tagħna għalkemm aħna dejjem insejħulhom li kienu daqsxejn komuni u bl-skola, eċetera, però kellhom il-kapaċità li jiġġeneraw il-ħsieb astratt li huwa daqsxejn tqil il-ħsieb astratt anka jekk aħna nieħdu fil-psikoloġija il-ħsieb astratt il-bniedem jiżviluppah meta jkun diġà beda jimmatura fl-adolexxenza tiegħu. Ftehimna? Nomi mimmati oħra għanna nomi ta' materjali. Maħlut u maħluċ. Għawnek matanċ għanna, nimmaġinaw li forsi kienem daċxejn iktar, għaxdina u koll hija ħaġa importanti u marbuta u koll mal-ħodot, pero insibu nomi mimmati u koll bħala partijiet tal-ġisem. Għanna minkep u munqar. Sawa, minkep u parti tal-ġisem tal-bniedem, munqar u naturalment ta' għasfur. U għanna wkoll fl-aħħarnet tipi ta' nomi mimmati li huma li juru tipi ta' nies. Mallem, imredda, midneb, miġnun, imħallef, muswaf. Sewa. Dal-aħħar punt li l-mimmati juri tip ta' bniedem wkoll juri li l-mimmat kapaċi jikkategorizza wkoll il-personalitajiet f'temna. Huwa punt interessanti forsi hemm lokal ħafna iktar studju fuq in-nom mimmat. Imma aħna qegħdin ngħidu li l-prefess me f'dawn il-mimmati jagħti valuri semantiċi differenti lin-nomi. Għax jekk aħna ngħidu ħanieħdu l-aħħar waħda li semmejt silejn inti muswaf sewa ġejja minsuf. U għanom. Issa, jekk jiena se noħroġ il-muswaf dak li għandu ħafna suf. Alright? Jiġifieri wara minn kunċett ħriġna kunċett ieħor li huwa interessanti. U l-qawwa tal-ma bin-nom mimmat li qed tagħti din it-tifsira ġdida. Issa, da kollu jwassalna sabiex niftħu aktar fuq żewġ kunċetti marbutin sew mal-ittra me. Li huma ilma li diġi semmejna u omm li diġi semmejna wkoll. Interessanti għaliex it-tnejn għandhom il-ma fihom, waħda minnhom omm tarġa' għandha t-tnejn biex turi iktar il-qawwa. Hemm relazzjoni simbolika attiva, importanti dik il-kelma attiva kif se naraw, bejn ixbija tal-omm u l-ilma li jissimbolizza il-potenzjal ta' stat ta' eżistenza l-ilma. Sewa, aħna nejxu bl-ilma, minnajr ilma ma nejxux. Sewa, infatti, anka l-lum meta jtifittxu pjaneta oħra, jew dinja oħra li tista' tkun bħal dinja tagħna, dejjem qed jaraw jekk hemm xi għamla ta' umdità li tista' ġib tiġġenera l-ilma, ġifieri dika orajt m'għandniex dubju fuqu. Issa, is-simbolizmu tal-om jintrabat ma l-ilma għax it-tnejn li huma jirrappreżentaw l-ejun tal-ħajja. Naturalment l-om tagħti l-ħajja lit-tarbija. Fil-kulturi bikrin, il-ħajja kollha ġiet mill-ilma u għalhekk kienu jqisuh l-element l-aktar matern u importanti dal-element li l-ilma jqisuh bħala l-element matern. Bħalma l-om tagħti l-ħajja l-ilma jagħti l-ħajja dak il-parallelizmu qed nitkellmu fuq hawnhekk. U wkoll l-ilma kien il-preservatur tal-ħajja għax wara li jtik il-ħajja mbagħad jibqa' jsostnielek il-ħajja. Sewa jekk inti ma tieqaf tixorbu naturalment tmut. Kienu wkoll jiddistingu bejn l-ilmijiet ta' fuq li jikkorrispondu għal potenzjal jew dak li hu possibbli li għad jista' jiġri. Mela meta inti jkollok potenzjal, is-simbolu tiegħu kien l-ilma ta' fuq. U l-ilmijiet t'isfel li jikkorrispondu għal dak li huwa attwali, dak li hu reali, dak li diġà u maħluq. Hemm dik id-differenza. Issa, il-proġezzjoni tad-dehra tal-om fl-ilma kienet tagħtih bosta karatteristiċi materni. U bekk tlibbes b'element universali tal-potenzjalità tar-riġenerazzjoni. Per eżempju, meta wieħed jodos fl-ilma bħal fil-ma mudija, iseddaq il-qawwa tal-ħajja għaxem mamla ta' twelit mil-ġdid. B'din il-proġezzjoni l-ilma jingħata il-prinċipju femminili u jsir il-medjatur bejn il-ħajja u l-mewt. Għall-Eġizzjani is-simbolu għall-ilma kien mewġa. L-f-sistemi oħra żviluppa fl-ittra me. Fit-tradizzjoni Ludija u Nisranija, l-ilma jissimbolizza il-bidu tal-ħolqien. U l-ittra ebrajka mem, li tfisser il-me, tissimbolizza l-ilma tangibli li hu l-om u l-ġuf f'daqqa. Mbagħad naturalment hemm is-simbolizmu wkoll tat-tarbija li qiegħda meta qiegħda fil-ġuf qiegħda fl-ilma hija infisha. Sewwa ġifieri hemmhekk hemm konnessjoni kif għandna fil-bidu relazzjoni qawwija bejn l-ilma u l-om. Issa li hu interessanti fil-Malti il-kelma ilma ġejja mill-Arbi ma. Li bl-artiklu fl-arbi tkun għal-ma. U allura aħna li għamilna fil-Malti, ħadniha bl-artiklu b'kollox, u għamilniha kelma waħda, ilma. Iġifieri meta aħna ngħidu l-ilma, propjament il-kelma qed intuha aħna żewġ artikli. Ftehmna, però llum il-ġurnata ilma hija fil-Malti hija kelma sħiħa. Ma dena jagħtina tifsir interessanti simbolikament, għaliex kieku kellna nżommu mal-etimoloġija bil-Malti konna niktbu il-sink ma. Li mbagħad f'dan il-każ kienet tinstema l-istess bħal il-ma li tfisser ommi. Per eżempju aħna ngħidu il-ma bagħad itni nixtri. Ngħidu f'ċerti distretti għadhom jgħiduha. U allura il-ma bħala ilma u il- ma bħala ommi jinsemaw l-istess. Issa din il-ġusta pożizzjoni fil-Malti taqbel ma l-idea antika li l-om li kultant tidher bħala ġbija tan-natura u viċi versa hija l-għajn tal-ilma tal-ħajja. Il-kelma om li ġejja mill-arbi om għandha żewġ mejjiet u allura l-qawwa ġenerattiva tal-me semitika fil-Malti tinħass aktar. Din il-ġrajja tal-morfoloġija fuq il-me, aħna morna ħafna l-ura il-bot. Issa ma biex niġu daqsxejn iktar qribna. Ħanieħdu xi ħaġa m'għandix taqsam mal-me għalkemm għandha me fiha, però hija differenti. Ħanieħdu xi ħaġa iktar reċenti ta' żmienna il-kelma spam li ħadniha naturalment bl-Ingliż. Però aħna bil-Malti tinkiteb SPM. Mela dan issa sensibu aħna ukoll kif jiġġeneraw il-kliem, jiġri se naraw ġrajja oħra, ġrajja moderna ta' kelma moderna. L-għanet xini spam, xi tfisser, messaġġ irrelevanti u mhux xiera mibgħut fuq l-internet għal għadd kbir ta' users, dawk li jużaw il-computer. Il-kelma spam ġejja mill-Ingliż spam SPAM li oriġinalment kienet trademark li bdiet tintuża fit-tletinijiet tas-seklu 20. Imsawra minn spiced ham. Interessanti, spiced ħadu l-SP u ham ħadu l-ejjem u għamlu spam li kien prodott tal-ħam fl-Anda ma'mul l-aktar mill-perżut. It-tifsira li l-kelma ħadet fl-internet ġejja mill-iskeċ tal-grupp komiku Ingliż Monty Python, ambjentat f'ħanut tal-kafe fejn kull oġġett fuq il-menu kien jinkludi biċċa spiced ham jew fil-qosor spam. Monty Python's Flying Circus kien serje komiku Ingliż għat-television bejn l-1969 u l-1974. Kien influenti ħafna u kien magħruf ħafna għall-istil assurd jew surrealista ta' ċajt li kellu. Kien jieħu sehem fih fost oħrajn John Cleese L-spam, bħala spiced ham, kien oġġett komuni u għalhekk it-terminu ittieħed mil-lingwa għall-internet biex ifisser dawk il-messaġġi li wieħed jirċievi fl-inbox tal-email tiegħu. Messaġġi li qatt ma jkun talabhom u qatt ma jkun iridhom. Ikunu mibgħutin mill-spammers u meta jdeħuh ikollu jagħmel filter għall-spam. Qed nuża dik il-lingwa li hija użata ħafna fost dawk li jużaw il-computer. L-spam huma dawk l-emails li ma tkunx trid u allura jew tħassarhom jew inkella taqbad sistema ta' iffiltjar tal-spam, allura inħolqot frażi bħal spam filter. Hawn min jagħmilha ta' vigilanti anti-spam. Iġifieri jqgħod jassess kontra l-spam fl-inbox tiegħu. Hawn industrija illegali tal-spam. L-spammers jiddelettaw b'networks imxajtna għal programmi tas-software imsejħin bots. U bot meħuda mill-Ingliż bot taqsira ta' robot bħala bot oriġinat fl-1980-iet. Bot huwa programm autonomu f'network li jaħdem fuq xi sistema jew fuq xi user. U spiss ikunu bejjieħa illegali tal-pornografija u promoturi li jtellgħu u jiddampjaw l-istoks fuq dak li jkun. L-aktar li jdejquk meta jiġu l-spam fit-taqsira fit-taqsima tal-komment comment spam. L-spammers ipoġġu il-messaġġi tagħhom u l-lokaturi uniformi u universali tar-riżorsi li dawna insbuhom bħala URL URLs fit-taqsima tal-kummenti tal-artikli. Fil-Malti il-kelma spam daħlet fid-disajnijiet mat-terminoloġija ta' l-internet. U forsi jista' tagħmel ngħaddu għal ftit ismijiet li stajna ħallejna barra matul is-sensiela. Sewa. Għandna Ariadne li tfisser bint ir-re Minos tal-Kreta fil-mitoloġija, Arnold li tfisser qawwi jew ajkla. Fil-letteratura Ingliża insibu lil Arnold Bennett. Għandna Aaron li tfisser oli daqs muntanja. Fil-Bibja Aaron kien hu Mosè u l-ewwel qassis il-kbir ta' Iżrael. Fl-Arbi jidher bħala Harun, fl-Ingliż bħala Aaron u fit-Taljan bħala Aronne. Għandna mbagħad Arthur, Arturu jew Turu li tfisser kbir oli ajkla ta' Thor. Insibu l-leġġendi ta' Re Arthur u l-kavallir tal-Mejda Tonda fis-seklu 8. Audrey tfisser qawwija. Aurelia tfisser tad-deb, allura Aurelius ukoll ifisser tad-deb. Austin, Augustine, Westin ifisser eżaltat, merfuħ u mfaħħar, venerat. L-isem kiseb il-popolarità minħabba Santu Westin. Insibu ukoll Blanche jew Bianca li tfisser bajda jew taġilta bajdana. U mbagħad għandna Brenda li tfisser xabla. Brian, olja qawwija. Brian Boru kien re Irlandiż fis-seklu 11. Bridget, jew Bridgetta, tfisser saħħa. Santa Bridget kienet Irlandiża tas-seklu 5. Bruce, ir-raħal ta' Bruce fin-Normandija. Beda bħala kunjom u spiċċa bħala isem. Robert Bruce kien re tal-Iskozja. Għandna Bruno, li tfisser kannella. Mbagħad tiġi Connie, Konstanz jew Kostanza u dina hija Kostanti, jiġifieri fidila jew sħiħa. Għandna Konrad li jfisser qawwi fil-fehma tiegħu. Konstantin jew Kostantinu ukoll huwa qawwi sħiħ kostanti sod. L-ewwel imperatur Nisrani kien Kostantinu, it-tifel ta' Sant'Alena. Cordelia li tfisser li tħobb. Shakespeare juża l-isem għal waħda mill-bniet ta' King Lear. Corinne, tifla żgħira. Cynthia, mill-muntanja Cynthus. Waħda mill-karattri tar-rumanz ta' Mrs. Gaskell, Wives and Daughters, hekk fil-fatt kien jisimha. u hekk permezz tal-analiżi ta' dik l-ismijiet niġu fit-tmim din l-ewwel sensiela ta' il-ġrajja wara l-kelma nirringrazzjawkom li kontu magħna mill-istudios ta' Campus FM jiena Slim Buħanġar flimkien ma' Professor Charles Briffa. Insalmulkom.